إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على بحجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحباب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani na darasa zetu tunakumbushana, kwani waumini hukumbushana mambo, wala si kwamba tunashurutishana na kulazimishana, isipokuwa ni kuelezana ukweli wa dini yetu ambao sote tunahusika na lazima tuubebe. Leo inshallah katika darasa yetu tunataka kuangazia swala, nukta muhimu sana, kwamba katika imani ya Kiislamu haijaswihi wewe kuamini kikweli mpaka mwanzo ukane yaliyo kinyume na Uislamu. Katika Uislamu haitoshi kusema tu illa Allah, lazima mwanzo uanze na la ilaha, mwanzo unakana la ilaha, kisha ndio nathibitisha illa Allah. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka kuangazia ni kitu gani tunachokana sisi. Hakuna imani na uswihi mpaka mwanzo ukane ukafiri kwa uzima wake, ndio ukiri Uislamu kwa uzima wake, la ilaha illa Allah. Na hapa tutangazia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotukanya na kututahadharisha na utwaghuti, ukafiri kwa uzima wake, na lazima tuukane na tuukufuru utwaghuti ili ndio kuswihi imani yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema alituma mtume kwa kila kaumu, kwa kila umma kwa ujumbe huu. Qala Allahu Subhanahu wa Ta'ala fi surati An-Nahl ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Mwenyezi Mungu asema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika sisi tulituma kwa kila taifa, kwa kila kaumu, kwa kila watu rasulan, mjumbe, nabii. Akisema nini kwa watu hawa? Kauli yao kila mtume akifikisha kwa kaumu yake, ani'budullah, mwabudini Mwenyezi Mungu, mpwekesheni Mwenyezi Mungu, wajtanibu taghut, najiepushe na utaghuti. Hawakuja na ujumbe kumwamini tu Mwenyezi Mungu ani'budullah, pia walikuja na ujumbe wajtanibu taghut, najiepusheni na kataini utaghuti, ukafiri. Kwa hivyo ndio tunavyosema ndugu zangu, haitoshi mtu kusema nimemwamini Mwenyezi Mungu na wakati ule ule anabeba yale ambayo ni kinyume na mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo yaliyo kinyume na Uislamu. Lazima ukiri na usimame msimamo wa Kiislamu, wakati huo huo unakana na unapinga ukafiri. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anasema Subhanahu wa Ta'ala amma yushrikun faqal walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashir ibad. Walladhina ijtanabu at-taghut, Mwenyezi Mungu anasifu watu fulani waumini wa kweli, walladhina ijtanabu at-taghut, wale ambao walijiepusha na kukana utaghuti. Taghuti maana yake ni sheitani na wale wanaoabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na njia yoyote iliyozushwa na kutungwa na wanadamu na viumbe ambao inawatoa watu kutoka njia ya Uislamu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, walladhina ijtanabu at-taghut, wale ambao walijiepusha na kukataa na kupinga utaghut, ayabuduha, kuabudu utaghut. Kwa sababu ikiwa wewe humwabudu Mwenyezi Mungu kihalisi, maana yake kwamba unaabudu utaghut kwa sura tofauti tofauti. Wengine waliabudu wachawi, makuhani, wengine waliabudu masanamu, wengine wanaabudu wazee, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu mifumo ambao wanayatunga wao wenyewe katika siku hizi za kikaribuni, mifumo yaliyotungwa na kina Karl Marx na kina Adam Smith, capitalism, communism, hii yote ni utahusi. Yaani njia yoyote ile ama mwendo wote ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuuteremsha, yani si Uislamu, haitegemei wahi iliyofunuliwa kutoka mbinguni, huo ndio utahusi. Ufirauni na kila aina ya ukafiri yote hadi utahusi. Ndio tunaona kwamba kila mtume alitumilizwa kwa watu wake akisema aniabudullah wajtanibu tawahut, mwabudini mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ule ule jiepusheni na utahut. Hayawezi kufuatana haya mawili. Hamwezi kusema kwamba mumemwamini Mwenyezi Mungu na mnajitolea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakati ule ule mnataka kufuata mienendo, sera, mifumo, dini ambayo sio ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hapa wale ambao wamefukana na utaghuti, ayaabuduha, yani wamefukana na kuabudu utaghuti na kufuata njia ile, wa anabu ila Allah, na wakamrudia Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, wakaja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kikamilifu swafi, hawa Mwenyezi Mungu anasema lahumul bushra, hawa wana bishara njema, fabashir ibad, basi wabashirie waja. Hawa ndio waja wa kweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibadur rahman ni hawa. Hawa ndio ibada wema ambao Mwenyezi Mungu anasema lahumul bushra, kwa wao ni bishara nzuri. Yaani bishara ya kwamba duniani wako katika njia iliyonyoka, asiratul mustaqim, njia iliyonyoka, njia safi, njia sawa, na kesho akhera wanaposimama mbele ya Muumba wao Subhanahu wa Ta'ala ni wenye kufaulu katika hisabu na kuingizwa peponi. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin, amin. Mambo haya Mwenyezi Mungu anayakariri mara kwa mara, yani kuyasisitiza, tuyaelewe na tuyashike vizuri. Katika aya nyingine katika suratul Baqara, aya ambayo sote tunajua, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. La ikraha fid din, hakuna kulazimisha katika dini, maana yake hapa imani, hatumlazimishi mtu kuamini. Imani iko wazi kabisa, anaitaka falyumin, asiyetaka falyakfur. Akikufuru hamdhuru Mwenyezi Mungu wala haudhuru Uislamu, adhuru nafsi yake. Na kiamini hamnufaishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal anaongoza nafsi yake na kujinufaisha nafsi yake ye mwenyewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema faman shaa falyumin waman shaa falyakfur, hatulazimishani. La ikraha fi din, hatulazimishi katika dini. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, Mwenyezi Mungu asema hakika uongofu wa rushdu umebainika, umekuwa swafi wazi, minal ghai, kutoka njia ya upotevu. Kwa hivyo shauri yako, Mwenyezi Mungu amekutunuku akili wenye kupima na kuelewa mambo, ukitaka kujiangamiza wewe mwenyewe, kujiingiza katika giza, shauri yako, wajidhuru nafsi yako. Na ukitaka kuongoka kufuata njia ya nuru iliyobainika, njia ya Uislamu, basi unajinufaisha mwenyewe, shauri na khiari ni yako, hakuna kulazimishana. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, kisha endelea kufafanua, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan tisama laha. Faman yakfur bit-taghut, kwa hivyo ikiwa kweli wewe unataka kuongoka, baada ya Mwenyezi Mungu asema ameibainisha uongofu ar-rushd, na ameepusha na kuweka mbali na al-ghay, upotevu, baada mambo yamekuwa wazi, ikiwa wewe umeamua kuwa katika watu ambao wameongoka katika rushd ar-rashidin, basi ikiwa umeamua ile, basi uelewe faman yakfur bitaghut, mwenye kukana na kukufuru utaghut, itabidi mwanzo ukane utaghut. Ukitaka kuongoka, kana yale yaliyokuwa ama yaliyo kinyume na Uislamu, ambao sio yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mienendo na sera na mifumo yaliyotungwa na wanadamu, ambao nyuma yake mwisho ni shetani. Ndio wanavyoni wengi wanasema atahut ash-shaytani, wanasema tahut ni shetani, kisha na njia za shetani. Yani sababu kiongozi katika utahuti ni shetani. Shetani anajaribu kupotosha waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwatungia mienendo na sera matata matata tofauti tofauti, kuwaingiza katika giza, kuwapoteza. Kwa hivyo wengi katika watu, hata wasifasiri, wengi katika wafasiri wakifasiri Kiswahili, inapokuja Mwenyezi Mungu asema yakfuru bitaghut, mwenye kukana na kukufuru atagut, wanasema shetani, mwenye kumkana na kumkufuru shetani. lakini atahut maana yake ni sheitani na njia za kisheitani, yani njia ambayo sio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukiwa we unataka kuwa Muislamu muumini wa kweli, inakupasa inakubidi mwanzo, faman yakfur bitaghut, mwenye kukana na kupinga utaghut, wa yu'min billah, na kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio haya tunaosema katika kalimatu tauhid, la ilaha, faman yakfur bitaghut, mwenye kukana utaghuti, ndio unaanza kusema la ilaha, hakuna mwingine, simkubali, simwabudu, simwamini yoyote mwingine, atahutu huyo. Faman yakfur bitaghuti, kisha wa yu'min billah, kisha unasema illa Allah, simwabudu, simkubali, simwamini, simfuati isipokuwa illa Allah, isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo unakana faman yakfur bitaghuti, kisha unathibitisha wa yu'min billah, na kamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kidhati, faqad istamsaka bil urwati alwusta, huyu ndiye Mwenyezi Mungu asema ameshikamana na mshikamano madhubuti makini usioteteleka. Lam tusama laha, si wenye kubabaika wala kuteteleka njiani. Al urwatu alwusta, shikamano madhubuti, ni kalima tauhid kwa maana yake halisi. Mwenye kushikamana na kalima ya tauhid, ambao kama tunavyosema, kama yenyewe inapokuja unaanza kwa kukana la ilaha, unapinga na kukufuru na kukana njia na mwingine anaobudiwa yoyote yule mwanzo illa Allah, kisha unathibitisha wa yu'min billah, na kumthibitisha kwamba hakuna anastahiki ibada yako, kumnyenyekea, kujidhalilisha kwake Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa yeye mpweke illa Allah, faqad istamsaka bil urwati alwusta lam tisamadaha, hapo ndio umeshikamana na mshikamano madhubuti ambao si wenye kuteteleka na kuharibika njiani. Ndugu zangu, hii ndio ilikuwa inaleta tatizo baina mitume wote na viongozi wa zama yao, babu wenyenye wa zama zile wote, almalau min qaumi. Taona mara nyingi Mwenyezi Maseba kwamba walikuwa wanapingwa na viongozi mabwenyenye, kipote cha kutawala, tabaka cha juu katika mujtama za kijahilia. Kila kitumwa mtume anatumwa, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, akisema ani'budullah wajtanibu taghut. Hikusema wajtanibu taghut inaleta tatizo. Hakuna mtume ambaye hakupingwa na watu wake, hakuna mtume ambaye hakupingwa na viongozi wa zama yake, kwa sababu hawakutaka watu wawache kuabudu wao ama kufuata mambo yao ya kitaghuti. Sasa hii ndio ilikuwa inaleta nini? Misubuano, mapambano. Mapambano ya zama ile, mapambano ya Mtume SAW na Makureishi na watu wa zama yake. Kwa nini? Ni mtu mwema, kabla kutumilizwa na Uislamu, wakimpenda, wakimtukuza katika mujtama, wakisema huu ni mwaminifu msema kweli, alaminu sadiq. Wakimwamini kwamba mwaminifu msema kweli, unaweza kumpa amana zake. Hata alipokuwa anafunga hijra yake sallallahu alaihi wasallam, agura mji mtukufu Makka kwenda Yathrib Madina, kubuni hiyo uongozi mpya wa Kiislamu, utampata Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwacha nyuma binamu yake Ali bin Abi Talib katika kitanda chake, ili kisha anampa na amana za watu. Hawatu wanampiga vita, wanataka kumuua, wamezingira nyumba yake na vijana kumi na wawili kumuua yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini angalia alivyokuwa na daraja ya hali ya juu ya akhlaki, amana zao anazo, anamwacha binamu yake asema uwarudishie wenyewe. Subhanallah, yani mtu mwema, walimpenda kabla Uislamu. Hata ilipokuja wakati ikaporomoka Kaaba, ikabidi irekebishwe kidogo, ikaja swala la jiwe jeusi, nani atakuwa na sharaf, atapewa daraja ya kuiregesha pale pake, karibu wapigane Makureishi, wakatane mashingo. Kisha katokea pale mbele ya Alkaba Mtume sasa akasema, atakuja mwenyewe, huu ndio mwenyewe, huu sote tutamkubali, arudishe jiwe jeusi pale pake kabla Uislamu. Lakini mujarrad tu aje kwa wao awatangazie la ilaha illa Allah, Allahu akbar, vita. Ndio kwa nini? Si kwa sababu tu anasema illa Allah. Kipande cha kwanza kiliwatatiza, la ilaha ndio kilichowatatiza. Kwa nini huu bwana hataki tupate mwendo wetu? Kwa nini akosoa sera zetu, mifumo yetu, uongozi wetu? Hili ndio swali lileta tatizo. Sayyidina Musa alayhi salam na nduguye Harun alayhi salam ajmain wakitumwa kwa Musa alayhi salam, wakitumwa kwa Firaun kuambia kumwambia Firaun awachile huru Bani Israil watoke Masri. Kwa nini Firaun alileta utesi mkubwa? Hakulazimishwa yeye kuslimu, hiyo shauri yake, kama yeye hataki kuslimu hiyo shauri yake, lakini aliamrishwa awachile huru Bani Israil. Haiwezekani bana, hawa ni watumwa wetu, tunawatumia kwa kazi zetu, wako chini amri yetu, vipi wewe utakuja na ujumbe kuwakomboa kutoka kwetu? Firaun akapinga, akakusanya jeshi lake na nguvu zake kupinga Uislamu, akaangamia wote wale, wote wakawa hawafalume watawala wanapinga Uislamu, kwa sababu Uislamu ulikuja kukana utaghuti. Hiyo ndio siri ya mapambano baina Uislamu na ukafiri, kwa sababu Uislamu ni dini yake Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ni mpweke, alipoumba ni mpweke katika kuumba kwake, hana shirika, hana mfano, hana kifani. Hakubali basi katika pahala alipoumba yeye ulimwengu huu kwamba watu wafuate mwendo usiokuwa wa haki, usiokuwa wake. Ungelikuwa Mwenyezi Mungu anakubali ushirikina katika ibada, ndipo hawa watu wangeliridhia Uislamu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-ghani, mkwasi, hakubali ushirika katika jambo lolote. Kwa hivyo dini yake pia haikubali ushirika, hailingani, haioani na mienendo ya kitaghuti ya kishetani. Sasa hapo ndio nakuja mapambano, kwa sababu kuna wale wanashikana na utaghuti na wanatetea utaghuti, na sisi ni Waislamu, tunalingania Uislamu na tunataka Uislamu tu, hatukubali kuunganisha mengine. Hapa ndio nakuja msuguano, na huu ndio msimamo, ndio msimamo halisi wa waumini wa kweli. Kumbuka tulipoanza darasa yetu hapa majuzi, tukasema kwamba wengine walitutangulia katika kuteremshiwa vitabu vya Mungu na kutumilizwa mitume alayhi salamu ajmain, lakini wakapotea njia. Unajua katika njia waliopotea nini? Kwamba fatala alayhimul amal faqasat qulubuhum, muda ukawa mrefu kwa wao, mioyo ikawa migumu, mwishowe wakakubali ile dini ambayo asili ilikuwa ni safi, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema kila mtume alikuja na dini ya tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, wote. Hakuna mtume alikuja na dini matata matata ya kuoana na usiokuwa Uislamu. Lakini wafuasi ndio matata, wafuasi ukapita muda wakaanza kubadilisha na kupotosha na kutangamanisha baina ya Mwenyezi Mungu na yasiokuwa ya Mwenyezi Mungu. Ndio unaona kwamba ukiangalia umma zote nyingine ambao pia walikanywa mambo mengi ambayo tumekanywa sisi, utaona leo washaingia laini, washakubali, wanafuata. Wachache katika wao wanakataa. Riba iliharamishwa kwa umma zote, nani anaharamisha riba leo usipokuwa Waislamu? Uchafu, fawahish, kaharamishwa watu wote, lakini unaona leo watu wanaingia laini, wanakubali na kuhalalisha, mpaka katikati watu wa dini wanahalalisha mambo haya, isipokuwa nani? Waislamu, maadamu watashikamana na Uislamu. Lakini tukianza kubabaika, tukianza kuteleza, na sisi wataka kupitisha kwetu Uislamu wastani, moderate, ambao maana yake kwamba ndiyo Mwenyezi Mungu kasema hivi, lakini sisi tutasema hivyo. Haiwezekani. Waislamu kama ni Waislamu hawana kauli isipokuwa kauli ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndiyo sasa kuna kuja ile msuguano, na hapo ndio ukweli wa watu hudhihirika. Wanafik, tatizo la wanafik zama zote ni kwamba wanataka kula upande zote mbili, wanataka ya huku na ya kule. Kwa hivyo unapata kwamba wanakwenda kule wanataka na huku wanataka. Kwa hivyo wanataka dini ya matata, ya mchangamano maalum, changanyiko maalum, hamna. Ndio itwa wanafik, la ilaha ulai wala ilaha ulai, yani hawajashikamana kihalisi na huku wala kule, yani wanataka kupata njia kati na kati, hamna katika masala haya, hama masala ya tauhid, hama masala ya dini, hama masala ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi utaleta yako na kujaribu kulazimisha? Haiwezekani. Na hili ndio jambo ambalo mafirauni na mabwenyenye na wafalume linawaudhi kutoka zama ile ila yaumi na hadha wa ila yaumi din. Hii ndio tatizo kwa wao, ni tatizo kwamba sisi tuko kwa haki na tukubali kuiwacha. Sisi tuko katika al-urwatul wuthqa, al-urwatul wuthqa, yani ile mshikamano madhubuti la msoma madaha hatuiwachi maadamu tunashikamana na Uislamu. Ndio sasa katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema kuhusu hawanafiki ambao wanadai wana imani ya Kiislamu lakini wanataka ya kule pia kuyapata, akasema kwamba hawa katika sifa yao ni kwamba wanakwenda kwa utahuti, kuonyesha kwamba kwenda kwa utahuti ndio inawaharibia watu imani zao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Nisa, baada udhu billahi minash shaitani rajim, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Alam tara ila alladhina yaz'umun, Mwenyezi Mungu asema, je, amuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, je, umeona wale yaz'umuna, Mwenyezi Mungu asema wanadai, yani ni warongo, ni madai ya kirongo, yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, hawa wanadai wameamini yale ambayo imekuteremkia wewe sallallahu alaihi wasallam, wama unzila min qablik, na yale yalitangulia kuteremka kabla yako. Alhamdulillah, sisi waislamu hatukatai wala hatuwezi kukanusha mitume kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wametajwa katika Qur'an, wengine hatuwajui majina na visa vyao, na hatuwezi kukana na kukataa vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliotajiwa, bal ni lazima uamini mitume wote na vitabu vyote. Sasa hawa Mwenyezi Mungu anasema hawa wanafiki wanadai imani ya Kiislamu, yani wanaamini yale yalimteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bidi ambayo imeteremkia na sheria zilizomteremkia yeye, wa ma unzila min qabli, na yale ambayo umetangulia kuteremka, ndiyo tunaamini, lakini tunaelewa kwamba kwa leo hatuwezi kujua uhakika wake, washaharibiwa vitabu, washaharibu vitabu na kuvipoteza, lakini tunaviamini vilivyoteremka safi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu asema baada kudai imani hii ya Kiislamu, yuriduna ayatahakamu ila taghut, hawanafi yuridun wanapenda na kutaka, ayatahakamu ila taghut, kwenda kuhukumu kwa utaghuti. Wanadai imani ya Kiislamu, wanadai kuamini sheria za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ameteremshiwa kutoka mbinguni, lakini wakati ule ule kimaslahi, kwa maslahi yao na kuabudu hawa za nafsi zao, yuriduna ayatahakamu ila taghut, wanapenda na kutaka kwenda kuhukumu kwa utaghuti kinyume na Uislamu. Na Mwenyezi anasema waqad ubiru ayyakfuru bi, ilhali tayari waliamrishwa nini, ayyakfuru bi, kukana na kukufuru utaghuti. Kama tulivyosema ndugu zangu, Uislamu imani yake ni wazi kabisa, lazima ukane na kukufuru yoyote yale kinyume na Uislamu, ndio uthibitishe ya Mwenyezi Mungu tu, ndio sasa umeshikamana na shikamano madhubuti al-urwatul wuthqa, mshikamano madhubuti, la sivyo ni urongo, ni madai kama hawa wanadai kuamini imani hiyo, lakini wanapenda kuhukumu kwa atahut, waqad umiru an yakfuru bi, ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kukufuru utaghuti. Wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan baida, Mwenyezi Mungu asema na sheitani analenga katika kuwaingiza katika kuhukumu kwa utaghuti, kuwapoteza upotevu wazi bali kabisa, waliadhu billahi min dhalika. Ayuha alahbab, ayuha alikhwa, haya mambo ni hatari na ni mambo lazima tukumbushane na tuzindushane. Tunaposhikamana na Uislamu, tushikamane na Uislamu halisi ulivyoteremka, tukiwa na kujifakhiri kwamba kitabu chetu bado tunacho safi kama kilivyoteremshwa, hakikubadilishwa popote pale, hakikuharibiwa popote pale, hoja zake ziko wazi vile vile kuthibitisha hii ni miujiza, ni kalamu Allahi almunazzal, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremshwa, haina wasiwasi wowote. Kwa hivyo sisi tushikamane na hayo tu, tusiwe ni wenye kubabaishwa na kutegwa na atahuti na sheitani na wafasi wake wanaotaka kutuingiza sisi katika boma lisilokuwa letu. Sisi tuna boma letu, boma la Uislamu ambao linatotoshaleza katika kila jambo, dini yetu kamili, sharia pana, fafanuzi za totosheleza, boma letu ni sawa kabisa. Hatuna haja kutoka boma letu lionyoka twende kwa boma nyingine kuazima yasiyokuwa yetu tujiangamize duniani na akhera. Hiyo ndio lengo la sheitani kutoka zama ile mpaka leo mpaka siku ya kiyama, jaribu kupotosha waumini waislamu na najaribu kuwababaisha na kuingiza katika mitindo na mifumo na sera yasiyokuwa yao. Ayu alahbab, haya mambo ni hatari na ndio inahitaji watu kuwa na subra katika dini yao, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea mitihani tofauti tofauti na maadui watakuwa wanakuandama walivyoandama mitume wote. Soma kasasul anbiya, naangalia vile vitimbi ambao walikuwa wakifanyia mitume Mwenyezi Mungu mpaka wengine wakawaua kamwe eh? Soma sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia vipi yeye na wafasi wake walivyopata tabu kwa mikono ya maadui makafiri, kwa kuwa ha makafiri walipiga vita Uislamu kwa kukasirika, kwa nini unapinga utaghuti? Angalia na soma na utaelewa kwamba huu ni ukweli wa mambo, kwamba hizi vita ni natural ya kimaumbile, lazima atatokea na lazima watu wajiandae kimawazo, kiufahamu, kimsimamo kuweza kustahimili, na msimamo huu wasukume wasimamishe uongozi ambao una mithili unawakilisha imani yao, Uislamu wao, uongozi pweke maalum usiofanana na nyinginezo. Ndipo hapa Waislamu wataweza kutulia na kumakinika, na sivyo watakuwa katika mijtama ya kimatata, yatakuwa kila mara wakihujubiwa, kila mara wakilengwa, kila mara wakifanyiwa vitimbi, na tutakuwa na wasiwasi kila leo kuhusu maisha yetu na amani yetu na kizazi chetu na mustakabali yetu, kwa sababu tunaandamwa kwa kila njia. Hiyo ndio siri, ndio siri ya mapambano yaliyotokea kwa kila mtume na kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na mapambano haya yakiendelea mpaka kaasisi uongozi wa kitabu Madina na kumakinisha Waislamu na mujtama halisi ya Kiislamu na kueneza mujtama ule na kupanua mpaka katika bara Arabu nzima. Kisha baadaye anatuhusia sisi kwamba tuendeleze uongozi ule ule wa Kiislamu halisi, kwamba kuna uongozi maalum ambao utaendelea kuutetea na kuhifadhi Uislamu na imani yake, na hii tumehimizwa tudumu nayo daima ndio mambo yetu yende sawa, na sivyo ndio haya tunayoona leo, mitihani, idadi kubwa Waislamu wengi lakini hawana chao katika ubongo wa ardhi huu kwa kutokuweko uongozi wa Kiislamu unaowalinda na kuhukumu na imani wanaoamini wao na kuitangaza na kuieneza kwa ulimwengu mzima. Ndugu zangu, nitakoma hapa kwa leo insha Allah, na nitafungua nafasi ya maswali kama kawaida. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wajazakumullahu khairan.